Mkanda wa Paulo kwa Tito. Tito kapuke antete. Mono Paulo ikisadikia nzambi yentuma ya Yesu Kristo. Mono yave wa mbebe kwa nzambi mutwala kuminu bantu babo nzambi bakasola. Nzambi wampana mpe mbebe mukubavana nzailu ya kedika boncho bwena minu kieto. Mpasi bakala yevuvu kya moyo ulembo lonchuka. Nzambi yandi ulembo avunanga watusila moyo wowote kila mbadu kulwantangu. Ye muntangu ya zengwa yandi wazaikisadio mumambu mandi. Imambu momo maya yekudulwa yemai samunanga muntumunu ya nzambi mvuluzieto. Mono nchonekene nkanda wa ukwangeye Tito inkatikela mwana mimuminu kya kintwati. Bika nzambi se ye Yesu Kristo mvuluzieto bakusila nlevo ye kuvana luvuvamu. Mono ya kusisa kusanga dia kelete pasivo watoma kubika mambu momo masala musungika ye musola bangudi za bantu badibundu mukoncho kambanza. Bambu kila moyo mumaya kusiki dikisavo mkulu ntufwetikala muntu kondolo yediambu dikafweti sembulwa. Yani fwetikala toko diankento umosi kaka yebana bandi bafwetikala minkwikizi. Bana balemba wakanananga mambu mambi yebakondwa bukolo. Kadi mkulu ntwadibundu imuntu wave wa mbebe mutwadisa minsamu myanzambi. Buna yandi futikala kondwa diambu lika futi sembulwa. Yandi kalendi kukimona yandi kwani kakako. Kalendi kala nzaki za foemi nako. Kanduva malavuko. Kamutu zolanga nwanako. Yikalendi zolanga mubaka mbongo muluvunuko. Kansi yandi futi tumatambula nga zinzenza bambote. Yeka futi zolanga momo mena mambote. Yani fitikala muntu wene mabanza mafuanane uvanga nga malunungu wanlongo ye ukukiyalanga. Yani fititoma tatamana mumambo makedika na dede boncho bweni na malo. Munjila yoyo yani sika lenda mulwengi sabanka kamu malongi makedika na dede boncho bweni na malo. Ye mutoma songa nzimba kani ya bau babangi sanga malongi mo. Kadikwe na bantu babingi bine iluntundu bine kinua kya mpamba ye bafuna nga bantu mumambu mau mabuzengi sungulako mubayuda yo baviluka bau bafeti kangwa nua kadi bavwadi ngisanga zinzo za mvimba ye balonga nga malembo lofuana na mubaka mbongo munjila zambi. Imwisi kelete yani kibeni umosi mumimbi kudimia wakamba vo. Bisi kelete batanga lufunu ntangu za zonsono, bao ibibulu biambi, yeba molo bayindu langa kakadia, kimbangi kiaki kenangati kakedika. Idiau, tomakuba semba mungolo, mpasivo bakala yeminu kia sungama, yeba lembu akangama muminsamu miakubu kwa miabajuda yo, ye mumasiki dikisanga bantu bobo bateka kedika nima. Bima bia bionzo no bina bia vedila kwa bau bina ba vedila. Kansi kakwena kima nkutu kia vedilako kwa bau basumuka yeba lembo kuikilanga. Kansi diele ya diau yenti mamiau bina bia sumuka. Bau batambulila ngavo bazei nzambi. Kansi mumavanga mau bau basonga ngavo kadienandi boncho boboko. Bau ibantu baba lembo zola ngamona bantu baluntundu. Ye kabale ndi sala vanga kanadiambu dimo sinkutu diambo teko. Tito kapukia nzole. Kansinge yevo vakuwa kumambu momo mena abweni na malongi masungama. Kamba kwa babaka la banuna balemba luti sangatezo. Bakala luzitu bankwa mabanza ye bakala na kekete muminu muzola ye mumvibudulu. Pilamo simpe. Tela kwa kento banuna vo, bafweti kala yengadulu yifuana ne boncho bantu bazinga ngalu zingu lwanlong. Bao kabalendi kwenda kela nga bantu ko, kabalendi kala minanga miamalavu ko. Bao bafweti vana nga nduengo so zambote, mpasivo balonga kwa bakento bantwenia muzo la matoko mau, yibana bau, ye mukala bakento ba mayindu ye bavedila. Bakala bisa di biambote muzinzo zau, bambote batuma mananga matoko mau, pasifo muntu kalembwa tamambi masonu kwa manzambi. Mpila mosimpe, tela matoko bakala bantu ba mayindu. Ngeki beni mpe, ukisonga mumambu mamonso no kifuani kia mavanga mambote. Mumalongi maku, takedika yekulendi saka nako. Sadila mambu masungama, momu malenda lembu atiakwa, mpasi fobantu bakubela nga bafu ansoni, kadika banabaka diambu diba nakamba mubeto ko. Baminanga balembu kwa zimfu muzau, yebafweti zola kana mumamonso no. Bao kabalendi kubabangi sangako, yekabalendi yiba kana kima kimo sinkutuko. Kansi bao bafweti songafo, benabambote, yebakuika mantangu za zonsono, pasifo mumambu mamontono, malongi manzambi mfulu zieto mazituswa. Kadi nzambi waza ekisanlemvu andi, wawu ituku kia mpulusu mudiambu diabantu babonsono. Lemvo wowo ukutulonga nga mugiambu la luzingu lukondolo lwa kinzambi yezinzinu nuzanza pasifo twazinga boncho bufuanane boncho bweno basungama yemu kinzambi munzayai iboncho bobo tufweti vingi dila lumbu kyokyo kya kiese kitu sila nga vuvu kyokyo kinamoni kankembo wa nzambi eto wa unene ye Yesu Kristo mfuluzi. Yandi wakukivana yandi kibeni mudiambu dieto, mpasi voka kutukula muyambi ya yonso no, yekutu sabantu bandi bafedi la bafuilu kwa yandi kibeni, yebakuba mamu vanga mambote. Imambu momo fwetilonga. Sadila luleno lwa lonso no musia amisa, ye musemba bakudimbanga, kuyambula ni muntu kakuyina ko. Tito kapukiantatu. Bambula moyo kwa minkwiki zi vobafweti lemvu kwa bakulu ntu ye kwa bavewa lulendo. Bafweti kuba tuma mana ye kala bakuba mamu vanga mavanga mamonto na mamboti. Kabalendi kwenda tiaka nga bantu ko. Bafweti kala bavuvama bantu bazola nga mambote ye basonga nga lemba miwa wonto no kwa bantu babonto no. Kadibeto mpe tuateka kala banku wa buzengi. Twakolama kwa nzambi, twakala bazimbana. Beto twakala minanga mia zinzinu nuza zoncho nuza mpila mumpila, ye mia biese bia mpila mumpila. Beto twaluti santangu muyaibi, ye mumaketo, twabela bankaka, ye bao mpe bakutu bela. Kansi nzambi mfuluzieto, bukazae kisambote andi, yezola kwandi mudiambu dia bantu, yandi wakutu vuluza, kamudiambu dia butu avanga mavanga mamboteko, kansi imudiambu dia yandu watufu ilanke indazande. Yandu watufulu sila mungyobo dolo yoyo, yitua butu kila mbutu kaya mona, ye yitua bakila moyo wampa mumpevi anlongo. Nzambi wakutu duku dila mutezo kia kingi beni, mpeve yo ya anlongo mu Yesu Kristo mfulu zieto, mpasivo mulemvwani, beto twa nungu swa vanta disi ya nzambi, yetulenda savuvu mubaka moyo huko ndolo nchuka watu sila nzambi. Diambu diadi denangatika diakedika, ye mono nzolelevo watu masiki dikisa mambu momo, pasifo bao bakuikilanga munzambi basa kimfuzi muvanga mambu mambote. Imambu momo mena mambote, ye mamfunu kwa bantu. Kanti kulanda ndi mpaka za buzengi, ndanda ni azinkumbu za bakulu muzimvila, minzonza yenuana mudiambu dia misiku ko. Mambu momo kamena mfunuko, ye mao mena mampamba. Semba nkumbu imosi, mboki ya nzole, muntu wa utu kisanga mpamba nu, ye kuzimu nina nyanga yandi. Kadingeye zeivo muntu wa mpila yoyo, wasisi dinzila ya sungama, ye utata mananga muvola masumu, jojo disonga ngavo, yandi wena wateka manadede. Bungina kufidisa alatema evotikiko, buna sanswalu mukwiza kwa mono kumbanza Nikopoli, kadi ikuna mono ya zengele muvyo kisilasivu. Tomakadi la mayindu muzena, Inzonzi aminsiku ye kwa Apollo ubavana bibe nansatu munjeto lwau sama moncho no mafweni pasibale mbokondo akima bika bayeto mpe balongu kamuvanga mambu mambote pasivo balena kukisadisa munsatu zau kabalendi kala muluzingu lwakondo mfunuko babonto no benayame kwaku bakufidisi mbote vana mbote kwa bakundi beto muminu bika nzambi kalusila nlemvo beno babonsono.